อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรเกี่ยวกับการพิจารณานะครับสูตรนี้มีอรรถะที่ลึกซึ้งมากนะครับเท่าที่อ่านมานะครับสูตรนี้นะอ่านทีแรกเลยพอดูอรรถกถาแล้วก็โอ้โหลึกซึ้งเกินที่คิดนะครับในอุปริคยสูตรนะครับองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุพิจารณาอยู่ด้วยประการใดๆวิญญาณของเธอไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่สายไปแล้วไม่หยุดอยู่แล้วในภายในนะครับอันนี้นะอันนี้หมายถึงระดับปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเลยนะครับระดับวิปัสสนาญาณชั้นสูงภิกษุพึงพิจารณาด้วยประการนั้นๆเมื่อภิกษุไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นความสมภพคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์คือชาติชราและมรณะย่อมมีต่อไปไม่ได้นะครับคือเมื่อเจริญอนุปัสสนาแล้วก็พิจารณาจนบรรลุมรรคแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สะดุ้งแล้วเพราะไม่ถือมั่นแล้วปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปก็ไม่มีภิกษุผู้ละธรรมะเป็นเครื่องข้อง7ประการได้แล้วตัดตัณหาเป็นเหตุนำไปในภพขาดแล้วมีสงสารคือขันธ์นะครับหมายถึงชาติหมดสิ้นแล้วภพใหม่ของเธอย่อมไม่มีเพราะว่าไม่มีปฏิสนธิในภพใหม่อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าตถาโดยประการนั้นนะครับก็คือที่ในพระสูตรแบบว่าด้วยประการใดๆเนี่ยนะบทว่าอุปริคยะความว่าพึงพิจารณาไตรตรองหรือตรวจตราดูนะพิจารณาเนี่ยแค่ไหนครับก็คือทั้งไตรตรองทั้งตรวจตราทั้งนะวินิจฉัยอย่างรอบคอบนะครับบทว่ายะถายะธาสะอุปริคโตความว่าเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่โดยประการใดๆบทว่าพหิทธาจะจัสสะวิญญาณังอวิคขิตตังอวิสตังความว่าวิญญาณคือจิตเนี่ยนะครับจิตของเธอชื่อว่าไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยนะเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในอารมณ์มีรูปเป็นต้นภายนอกนะครับคือจิตตั้งมั่นพึงเป็นจิตไม่ซัดสายไปจากอารมณ์กรรมฐานนั่นเองมีผู้อธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรูปนี้ผู้ปรารภวิปัสสนาใคร่ครวญคือพิจารณาสังขารทั้งหลายได้แก่ถือเอานิมิตในสมถะด้วยอำนาจแห่งการกำหนดอาการที่จิตตั้งมั่นมาก่อนแล้วก็ให้สัมมาสนญาณเป็นไปตลอดเวลาไม่มีระหว่างขั้นโดยเคารพวิปัสสนาจิตของตนจะไม่พึงเกิดขึ้นในอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่นอกไปจากกรรมฐานคือไม่พึงเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความฟุ้งซ่านเพราะปรารภความเพียรมากเกินไปโดยประการใดๆภิกษุพึงพิจารณาคือไตรตรองโดยประการนั้นนะครับตรงนี้ก็เห็นชัดนะครับที่ว่าไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับไม่ฟุ้งซ่านนั้นหมายถึงว่าไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกเพราะฉะนั้นในชั้นต้นตรงนี้นะครับก็ต้องรู้จักสมถะนิมิตเป็นอย่างดีนะครับว่าอะไรเป็นสมถะนิมิตใช่ไหมครับเช่นอารมณ์ของกรรมฐานทั้ง40นั่นแหละเป็นสมถะนิมิตกรรมทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสมถะนิมิตพอออกจากสมถะนิมิตเหล่านั้นแล้วก็ให้สัมมาสนญาณเนี่ยเกิดขึ้นไม่มีระหว่างขั้นโดยเคารพนะครับพอออกจากสมถะเจริญวิปัสสนาเลยนะครับคำว่าสัมมาสนญาณก็คือญาณที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหลายแหล่นี่นะครับโดยที่เป็นชั้นสูงไปอีกก็คือพิจารณาขันธ์ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับหรือแม้กระทั่งพิจารณารูปสัตตกะอรูปสัตตกะทีนี้เมื่อเจริญวิปัสสนาพิจารณาไปอย่างนี้เนี่ยนะครับวิปัสสนาก็จะไม่เกิดขึ้นในอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่นอกไปจากกรรมฐานนะครับจะไม่ไปคิดฟุ้งเรื่อยเปื่อยนะครับคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อำนาจของสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับควบคุมให้เป็นไปกับวิปัสสนานิมิตตลอดไม่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่พึงปรารถนาเพราะฉะนั้นคนที่เจริญได้ระดับนี้แล้วนะครับเลือกคิดได้แล้วนะครับเขาเลือกคิดเขาไม่อยากคิดอะไรก็ไม่คิดคือไม่คิดอะไรที่เป็นไปในกามทั้งหลายเขาจะคิดที่เป็นไปกับวิปัสสนาทั้งหลาย หมายคือว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้ฝึกอบรมมานะจะคิดแล้วราคะโทสะโมหะนี่เกิดแต่ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะครับมีสัมมาสนญาณเป็นอย่างดีอารมณ์นั้นแหละแต่เขาใคร่ควรโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นได้นะครับเพราะว่าสามารถควบคุมสติปัญญาได้แล้วนะครับเพราะว่าอุปนิสัยพื้นฐานแห่งการอบรมนี่มาเป็นอย่างดีทีนี้บทว่าอัจฉตังอสันหิตังเนี่ยนะที่แปลบอกว่าไม่สายไปแล้วเนี่ยแค่ไหนครับก็คือเพราะเหตุที่จิตของเธอชื่อว่าหยุดอยู่แล้วเพราะหยุดอยู่ด้วยอำนาจความไม่ปั่นป่วนนะครับใจเนี่ยไม่ปั่นป่วนไม่วุ่นวายไม่กระวนกระวายนะครับเชื่อว่าในภายในคือในอารมณ์กรรมฐานกล่าวคืออารมณ์ที่มีอยู่ในภายในโดยการครอบงำความเกียจคร้านไว้ได้เพราะเหตุที่เบื่อความเพียรดำเนินไปเผาลงแล้วสมาธิก็จะมีกำลังนะครับคือจิตเนี่ยนะครับไม่ฟุ้งนะครับมันจิตที่สงบตั้งมั่นแต่เมื่อพระโยคาวจรประกอบความเพียรสม่ำเสมอแล้วจิตก็ชื่อว่าไม่หยุดอยู่คือเป็นจิตดำเนินไปสู่วิถีแล้วฉะนั้นภิกษุนั้นพึงพิจารณาโดยประการที่เธอพิจารณาแล้ววิญญาณจิตจะไม่หยุดอยู่ในภายในคือจะพึงดำเนินไปสู่วิถีนะครับคือเมื่อเจริญถูกต้องแบบนี้เนี่ยนะครับจิตต้องหยุดอยู่คือไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่สายไม่ฟุ้งไม่สายแล้วก็เป็นจิตที่ไม่หยุดอยู่ไม่ดำรงมั่นอยู่แค่นั้นนะครับเพราะว่าวิปัสสนาทั้งหลายก็จะดำเนินเจริญขึ้นไปเรื่อยๆบทว่าอนุปาทายะนะปริตัสสยะมีการเชื่อมความว่าภิกษุนั้นควรพิจารณาโดยประการที่เมื่อเธอพิจารณาอยู่จะไม่ยึดถือสังขารอะไรๆในรูปเป็นต้นด้วยอำนาจการยึดถือด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐินะครับคือไม่มีตัณหาทิฏฐิไปยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยนะครับตัณหาที่ไปเพลิดเพลินในรูปว่าโอ้ในอดีตเราเคยมีรูปอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยนะหรือว่าอนาคตจักมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบนั้นแบบนั้นแม้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบันนี้ดีเหลือเกินอย่างเงี้ยนะครับไอการยึดถือด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิแบบนี้ไม่มีนะครับไม่ยึดถือว่านั่นของเรานั่นอัตตาของเรานะครับต่อแต่นั้นไปนั่นเองก็จะไม่พึงหวาดสะดุ้งด้วยอำนาจการยึดถือด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิไอความยึดถือเนี่ยนะครับมันเป็นต้นเหตุแห่งความสะดุ้งเพราะความผูกพันความเพลิดเพลินนั่นแหละครับเป็นเหตุแห่งความสะดุ้งถ้าไม่ยึดถือด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิเป็นต้นก็จะไม่สะดุ้งไอที่ไม่สะดุ้งเนี่ยหมายคือว่าพิจารณาด้วยอำนาจอนุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยมาเป็นอย่างดีแล้วถามว่าก็เมื่อพิจารณาอยู่อย่างไรนะครับทั้ง3อย่างนี้คือจิตหยุดไม่หยุดดำเนินไปสู่วิถีจึงจะพึงมีนะครับถามว่าไอ้ที่ปฏิบัติอย่างที่พูดเนี่ยปฏิบัติอย่างไรว่างั้นเถอะแก่ว่าเมื่อเธอระลึกถึงธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความฟุ้งซ่านและธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความเกียจคร้านประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอชำระจิตให้สะอาดจากวิปัสสนูปกิเลสในตอนต้นแล้วต่อไปก็พิจารณาโดยที่วิปัสสนาญาณจะพึงดำเนินไปสู่วิปัสสนาวิถีโดยชอบนั่นเองคือหมายความว่าหลังจากที่พิจารณาถึงหรือพิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับนะครับว่ารูปจะเกิดโดยอาการ5นะครับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างจะเกิดก็เกิดโดยอาการ5นะครับแล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเสื่อมก็เสื่อมโดยอาการอย่างละ5อย่างละ5เป็นต้นนะครับเหตุเกิดความดับก็จะมีโดยอาการ50เมื่อมีการพิจารณาการใคร่ครวญในลักษณะนี้อย่างเพียงพอจนครบถ้วนบริบูรณ์หมดแล้วเนี่ยนะครับวิปัสสนูปกิเลสก็จะเกิดเมื่อวิปัสสนูปกิเลสเกิดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจิตก็ไม่ชำระจิตให้พ้นจากวิปัสสนูปกิเลสก็จะดำเนินวิถีขึ้นสู่อนุปัสสนาทั้งหลายนะครับคือตามเห็นรูปนามขันธ์5แต่ละอย่างโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะครับไม่เที่ยงเนี่ยเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระหรือว่าเจริญอนุปัสสนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสร็จแล้วก็เจริญอนุปัสสนาในปัญญาที่เจริญอนุปัสสนานั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเจริญอนุปัสสนาในอนุปัสสนาทั้งหลายเช่นพิจารณารูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับ แล้วก็พิจารณาปัญญาอันนั้นแหละที่พิจารณารูปเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะถ้าระดับสูงชั้นนี้แล้วเขาเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิแล้วนะครับสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงอุบายสำหรับชำระจิตให้สะอาดจากความเพียรมากเกินไปความเพียรหย่อนเกินไปและวิปัสสนูปกิเลสด้วยปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิที่ประกอบแล้วแก่ผู้บำเพ็ญกรรมฐานมีสัจจะทั้ง4เป็นอารมณ์อย่างนี้ทั้งหมดนี่นะครับมีสัจจะ4เป็นอารมณ์แล้วนะครับเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้ขันธ์5เกิดเหตุปัจจัยอันนั้นเรียกว่าสมุทัยสัจนะครับตัวขันธ์5ที่เกิดและเสื่อมตัวนั้นแหละเป็นทุกขสัจนะครับแล้วก็ปัญญาที่ยังถึงว่าความไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับทุกขสัจเหล่านั้นก็ดับโดยไม่มีส่วนเหลืออันนั้นเป็นนิโรกิยะนิโรธสัจนะครับทีนี้ไอ้ข้อปฏิบัติที่เห็นเหตุเกิดและความดับนะครับเห็นทุกข์เห็นสมุทัยอย่างถึงนิโรธที่เป็นโลกียะอันนั้นก็เป็นมรรคสัจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกิจของปัญญานะครับของญาณะในระดับปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินะครับซึ่งตรงนี้พระองค์ก็แสดงอย่างบริบูรณ์แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงว่าเมื่อพระโยคาวจรชำระวิปัสสนาญาณให้สะอาดอย่างนั้นไม่นานเลยก็จะเป็นไปเพื่อความสืบต่อด้วยวิปัสสนามรรคแล้วก้าวล่วงทุกข์นะก้าวล่วงวัฏทุกข์ได้ทั้งสิ้นนะครับคือถ้าดำเนินหรือประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะครับตามนี้ไม่นานครับพ้นทุกข์แน่นอนจิตพระองค์จึงตรัสว่าพระหิทธาภิกขเววิญญาณีนะครับส่วนพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าการสมภพนะสมภพเนี่ยแปลว่าการเกิดนะครับคือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์คือชาติชราและมรณะจะไม่มีต่อไปมีเนื้อความดังนี้ว่าคือเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วนะครับด้วยมรรคเบื้องปลายตามลำดับมรรคโดยไม่มีเหลือมรรคเบื้องปลายเป็นชื่อของอรหัตตมรรคแต่อรหัตตมรรคก็จะเกิดโดยลำดับมรรคก่อนๆครับมีอนาคามีมรรคสกทาคามีมรรคและโสดาปฏิมรรคเนี่ยนะครับเพราะสืบต่อด้วยวิปัสสนามรรคอย่างนี้การสมภพกล่าวคือเหตุเกิดขึ้นแห่งวัฏทุกข์ทั้งสิ้นคือชาติชราและมรณะจะไม่มีนะครับไอ้สมภพนะครับปฏิสนธิเพื่อเป็นชาติชราอีกไม่มีแล้วการอุบัติขึ้นแห่งวัฏทุกข์ทั้งสิ้นก็จะไม่มีในการต่อไปคือในอนาคตอีกอย่างหนึ่งเหตุเกิดแห่งทุกข์กล่าวคือชาติก็จะไม่มีและการเกิดแห่งทุกข์กล่าวคือชรามรณะก็จะไม่มีไปครับเพราะว่าปฏิบัติตามลำดับของปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี่แล้วนะครับอริยมรรคก็จะเกิดอริยมรรคเกิดอริยมรรคที่1คือโสดาปัตติมรรคนะครับเมื่อดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยแก่โสดาปัตติผลแล้วยังเป็นอุปนิสัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสกทาคามิมรรคสกทาคามิมรรคก็ยังเป็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิมรรคอนาคามิมรรคก็ยังเป็นอุปนิสัยแห่งอรหัตตมรรคเมื่ออรหัตตมรรคเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ตัดเหตุแห่งวัฏทุกข์ได้หมดเพราะฉะนั้นไอการเกิดขึ้นแห่งทุกข์คือชาติชรามรณะเป็นต้นจักไม่มีในภพใดๆเลยส่วนในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุผู้ละธรรมะเครื่องข้อง7ประการได้แล้วตัดขาดตัณหาเป็นเหตุนำไปในภพขาดแล้วมีสงสารคือชาติหมดสิ้นแล้วภพใหม่ของเธอย่อมไม่มีนะครับที่บอกว่าสัตตะสังคัปปหีนสะนี่ความว่าผู้ชื่อว่าละเครื่องข้อง7อย่างได้เนี่ยนะครับเพราะละเครื่องข้อง7อย่างเหล่านี้คือเครื่องข้องได้แก่ตัณหานะครับตัณหานี่มันพาให้ข้องอ่ะเนาะทิฏฐิก็ทําให้ข้องนะครับเครื่องข้องคือมานะก็ข้องเครื่องข้องคือความโกรธนะครับโทสะก็ข้องหรือว่าเครื่องข้องคืออวิชชาหรือเครื่องข้องคือกิเลสเครื่องข้องคือทุจริตนะครับแต่อาจารย์บางท่านหมายถึงว่าอนุสัย7อย่างนะชื่อว่าเครื่องข้องนะครับเครื่องข้องเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี้ก็ละเครื่องข้องทั้ง7ประการนี้ได้แล้วนะครับอเนติชินนสะความว่าผู้ตัดกิเลสที่จะนำไปสู่ภพขาดแล้วนะครับอเนติตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของตัณหาตัณหานั่นแหละครับเป็นเครื่องนำไปสู่ภพเนี่ยนะพระอรหันต์ก็ตัดขาดแล้วบทว่าวิคีโนชาติสังสาโรความว่าก็สงสารที่ชื่อว่าเป็นตัวชาติเพราะเป็นเหตุของชาติโดยการเป็นไปด้วยสามารถ แห่งการเกิดขึ้นแล้วแล้วเล่าๆเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าชาติสังสาโรนะครับไอ้สังสาระนั่นนะครับเรียกว่าชาติเพราะมันเกิดบ่อยๆนี่นะครับเกิดจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งนำปฏิสนธินะครับนำขันธ์ทั้งหลายปฏิสนธิในภพนั่นบ้างภพนี้บ้างนะเพราะฉะนั้นไอ้ชาติก็เลยชื่อว่าสังสาระหรือว่าสังสาระเลยชื่อว่าชาติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าชาติสังสาโรสงสารคือชาตินั้นน่ะสิ้นสุดแล้วคือสิ้นสุดลงแล้วเพราะตัณหาที่นำไปสู่ภพถูกตัดขาดแล้วต่อแต่นั้นภพใหม่ของท่านก็จะไม่มีนะครับเพราะไม่มีการปฏิสนธิในภพใหม่นะครับไม่ว่าภพใดภพหนึ่งเลยนะครับต่อไปนะครับอุปติสูตรในข้อ275นะครับหน้า594ดูความพิสูจน์ทั้งหลายการเข้าถึงกามนะครับแปลว่าการได้กามก็ได้นะครับหรือการส่องเสพกามเนี่ยนะครับการเข้าถึงการได้การส่องเสพกาม3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือเหล่าสัตว์ผู้มีกามอันปรากฏแล้ว1เทวดาผู้ยินดีในกามที่ตนเนรมิตเอง1เทวดาผู้ให้อำนาจเป็นไปในกามที่ผู้อื่นเนรมิตให้1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเข้าถึงกาม3อย่างนี้แหละนะครับอันนี้เอากามมาพบทั้ง11ภูมิมาขยายเลยนะครับนับตั้งแต่นรกขึ้นมาจนถึงเทวดาชั้นปรนิมมิตวัสสวัสดีนะครับแล้วในคาถาพระองค์ตรัสสรุปเป็นคาถาว่าเหล่าสัตว์ผู้มีกามอันปรากฏแล้วเทวดาผู้ยินดีในกามเนรมิตเองเทวดาผู้ยังอำนาจให้เป็นไปทั้งมนุษย์และสัตว์ผู้บริโภคกามเหล่าอื่นซึ่งเป็นผู้ฉลาดในการบริโภคกามย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้บัณฑิตพึงสละกามทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เสียทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายตัดกระแสตัณหาในปิยรูปสาตรูปนะรูปอันเป็นที่น่ารักและน่าพอใจที่บุคคลก้าวล่วงได้โดยยากได้แล้วย่อมปรินิพพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงทุกข์ได้โดยไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่ภพใหม่นะครับอันนี้ก็หมายเอาพระอริยะทั้งหลายที่ตัดกามนะครับคำว่าตัดกามในที่นี้ก็คือตัดโลภะที่ไปยินดีในวัตถุกามนะครับคือละกิเลสกามได้ทั้งหมดก็สามารถทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้นะครับโดยการเห็นอริยสัจนะครับนะอัตถกถานะบทว่ากามูปปัตติโยได้แก่การได้กามหรือการส่องเสพกามนะครับ3อย่างนะบทว่าปัจจุปัฏฐิตกามาได้แก่เป็นผู้ใคร่อยู่เป็นนิดนะครับเรียกว่าหมกมุ่นด้วยกามนะความใคร่นะคือมีอารมณ์เป็นนิดเช่นมนุษย์ทั้งหลายนะหมกมุ่นเหมือนกันเถอะอธิบายว่ามนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจวัตถุเป็นนิดมีจิตปฏิพัทธ์อยู่เราพัทเนี่ยแปลว่าผูกนะครับผูกมัดติดอยู่ตลอดนะถึงจะนำเอามาตุคามนั่นแหละมาให้ตั้งร้อยตั้งพันก็ยังรับอยู่ได้เป็นประจำก็พระราชานะครับเป็นราชาสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเท่าไหร่ครับสนมกำนันมีเท่าไหร่นะครับมีเป็นหมื่นเนี่ยนะครับหลายหมื่นเพราะฉะนั้นเอาผู้หญิงเอามาเถอะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเอามากองพเนจรทึกไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นตกอยู่ในอำนาจของวัตถุกามนี่เป็นนิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวัตถุกามเหล่านี้มานะครับอย่างอื่นก็ตามมาเมื่อมีคนมันก็ต้องมีบ้านเมื่อมีบ้านก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับโอ้อย่างอื่นเนี่ยติดมาเป็นพรวนไปหมดอ่ะและเทวดาบางพวกก็เหมือนกันนะครับอธิบายว่าเทวดาผู้อยู่ในเทวโลก4ชั้นตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นต้นไปคือจาตุมดาวดึงยามาดุสิตเนี่ยนะทั้ง4ชั้นนี้ก็ตกอยู่ในอำนาจวัตถุกามเป็นนิดนั้นน่ะเหมือนกันก็ในข้อนี้มีเรื่องของปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นตัวอย่างนะครับมันก็หมกมุ่นนะครับปัญจสิกขาเทพบุตรนี้ก็คิดถึงนางสุริยวัชสาตลอดนะครับก็ดูได้ในสักกะปัญหาสูตรนะครับโอ้ยคิดถึงนะแต่นางมีใจไปคนอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็รำพึงรำพันอยู่นั่นแหละครับ พันเทวดาทั้งหลายก็ไม่ได้ต่างอะไรจากมนุษย์ทั้งหลายเท่าไหร่นะครับถึงสัตว์ที่เกิดในอบายที่เหลือบางเหล่าเว้นสัตว์นรกที่เกิดในอบายก็เหมือนกันนรกมันไม่มีเวลามีความสุขนะมีแต่เวลาทุกข์เหมือนกันเถอะนะส่วนที่เหลือเนี่ยนะก็ตกอยู่ในอำนาจวัตถุเนืองนิดทั้งนั้นนะครับเพราะว่าปลาก็ตกอยู่ในอำนาจของปลาตัวเมียของตนนะครับนะปลาก็ยังมีใจผูกพันนะติดกับนางสาวปลาอยู่นั่นแหละครับนะเต่าก็ตกอยู่ในอำนาจของเต่าตัวเมียของตนนะครับนั่นนอสอเต่านะก็ติดเนี่ยนะครับเต่าก็ติดเต่าปลาก็ติดปลางูก็ติดงูกบก็ติดกบนะครับเป็นอนุวาสัตว์เดรัจฉานแม้ทั้งหมดนะครับก็ติดพันกันหมดนะเปรตจำพวกวินิปาติกะก็ตกอยู่ในอำนาจวัตถุเนืองนิดดังพรรณนามาชนิดนะครับเปรตก็หมกมุ่นในเปรตเดรัจฉานก็เดรัจฉานมนุษย์ก็ผูกพันในมนุษย์เทวดาก็ติดพันในเทวดานั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้นะครับตั้งแต่สัตว์ที่เกิดในอบายที่เหลือจนถึงเทวดาชั้นดุสิตเว้นสัตว์นรกเชื่อว่ามีกามปรากฏแล้วนะครับมันเพลิดเพลินไปเนี่ยนะโดยเฉพาะคำว่ากามตรงนี้ดูเหมือนกับเน้นเรื่องเพศนะครับเน้นเรื่องเพศตรงข้ามนะครับว่าสัตว์นี่ติดพันผูกพันเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนะถ้าลักษณะนี้ก็เหมือนกับอังคุตรนิกายเอกนิบาตที่พระองค์บอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะที่บุรุษติดพันผูกพันหรือว่าดำรงจิตตั้งจิตนะครับหรือว่าบุรุษเนี่ยครุ่นคิดทั้งหลายก็คือรูปของสตรีในขณะเดียวกันสตรีก็นะครับติดพันคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของบุรุษเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภูมิที่หมกมุ่นไปด้วยกามเหล่านี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็ส่องเสพกามหมกมุ่นอยู่ในกามการได้กามการเข้าถึงกามนะก็อยู่อย่างนี้นะครับทำทุกอย่างก็โดยส่วนใหญ่ก็เพื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละครับเพื่อกามเหล่านี้นี่แหละบทว่านิมมานรติโนนะครับเทวดาทั้งหลายชื่อว่านิมมานรดีเพราะมีความยินดีในสมบัติเนรมิตที่เนรมิตขึ้นเองนะครับอธิบายว่าเทวดาเหล่านั้นย่อมปรารถนารูปชนิดใดด้วยสามารถรูปสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นก็เนรมิตรูปชนิดนั้นแล้วก็ยินดีอยู่เหมือนเหล่าเทวดามนาปกายิกาผู้อยู่เฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธเถระฉะนั้นอยากให้สีเขียวก็เนรมิตเป็นสีเขียวอยากสีเหลืองก็เนรมิตสีเหลืองนะครับนึกถึงข้อความในวนปัฏฐสังยุตนะครับเทวดา3ท่านเข้าไปหาพระอนุรุทธะแล้วไปบอกว่าท่านเนี่ยนะตั้งความปรารถนาเพื่อให้ไปเกิดอยู่กับพวกดิฉันนะเหมือนกันนะไปล่อพระให้พระนะทีนี้เขาก็พยายามเนรมิตนะพันรุทธะก็ทำเป็นสนใจดูสิเขาจะทำยังไงสีเขียวสินางก็ระมิดให้ดูให้สีเขียวเลยนะครับสีเหลืองนางก็ระมิดให้เป็นสีเหลืองนะครับเนรมิตอย่างที่พระทีนี้เนรมิตไปท่านก็สำรวมอินทรีย์เจริญอสุภะเฉยนะครับเทวดาก็ง่ายเลยถ้าเสร็จแล้วก็จะกลับเทวดาจะกลับพันรุทธะก็บอกว่าโอ้ยสังขารไม่เที่ยงหรอกท่านก็สอนไปยังไม่ต้องมาอีกแล้วกันอย่างนั้นสอนให้นะเพราะท่านเป็นอรหันต์แล้วนะครับถ้ามายั่วตอนไม่เป็นพระอรหันต์นี่ก็น่าดูเหมือนกันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็คือท่านเป็นคนรูปงามไหมครับท่านเป็นกษัตริย์นะท่านเป็นกษัตริย์เป็นคนรูปงามแทบจะครองราชอยู่แล้วนะแต่ก็บวชซะก่อนก็พี่ชายก็ได้ครองราชไงพระเจ้ามหานามะนะทีนี้ท่านบวชแล้วท่านเป็นคนมีบุญเก่านะครับเป็นท้าวสักกะอยู่หลายชาติมากปัญชาดกทั้งหลายเนี่ยนะเป็นท้าวสักกะซะส่วนใหญ่นะครับก็นับว่าคนมีบุญจริงๆคนรูปงามนะครับตัวก็เป็นที่หมายใจของคนทั่วไปนะบทว่าปรินิมิตวสวัตติโนความว่าเทวดาชื่อว่าปรินิมิตวสวัตติเพราะตกอยู่ในอำนาจกามที่เทพเหล่าอื่นเนรมิตให้อธิบายว่าเทวดาเหล่าอื่นรู้ใจของพวกเทวดาชั้นปรินิมิตวสวัตติแล้วเนรมิตกามโภคะให้ตามชอบใจเทวดาเหล่านั้นก็ตกอยู่ในอำนาจกามโภคะนั้นนะครับคนอื่นเสกให้เหมือนกันนะอยากได้อะไรเขาก็เนรมิตให้หมดถามว่าอ้าวเทวดาเหล่านั้นอ่ะรู้ใจของผู้อื่นได้อย่างไรแก้ว่ารู้ได้ด้วยสามารถแห่งการคบหากันมาเป็นประจำอธิบายว่าเหมือนเจ้าพนักงานห้องเครื่องผู้ฉลาดรู้ภักยาหารที่พระราชาผู้เสวยชอบเสวยฉันใดเทวดาเหล่าอื่นก็รู้อารมณ์ที่พระเทวดาชั้นปรินิมิตสวัตติชอบใจโดยปกติย่อมเนรมิตอารมณ์เช่นนั้นนั่นแหละฉะนั้นนะครับคือมีคนรู้ใจคอยเนรมิตให้นะครับนึกอยากได้อะไรเขาก็ทำให้หมดเลยนะบางคนแบบมันจะสนุกเลยอย่างเงี้ยนะ ขออนุญาต แล้วเทวดาที่คอยเนรมิตรูปให้คนอื่นและตัวเองล่ะครับ ก็ถูกคนอื่นเนรมิตให้เหมือนกัน โ อ้ เอาทางนั้นก็ชั้นต่ำกว่านั้นไงครับชั้นต่ำกว่านั้นอีกนะครับเทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะตกอยู่ใต้อำนาจอารมณ์นั้นย่อมบริโภคกามทั้งหลายด้วยสามารถแห่งการเสพเมถุนธรรมเป็นต้นเหมือนกันนะครับอาจารย์บางพวกบอกว่าเออกามกิจของเทวดาเหล่านั้นสำเร็จด้วยการยิ้มแย้มด้วยเหตุเพียงการมองดูสวมกอดหรือว่าจับมืออัตถกถาก็คัดค้านเออไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเหมือนกันก็เหตุแห่งการยิ้มแย้มเป็นต้นอ่ะไม่มีอธิบายว่าผู้ที่จะถูกต้องกันด้วยกายกามกิจคือโพธพะย่อมไม่สำเร็จได้เลยนะคือไม่ถูกต้องกายกันจะไปกามได้ยังไงว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นสำหรับเทวดาชั้นกามาวจรทั้ง6มีกามเป็นปกติเหมือนกันนะครับว่าใครหวังว่าจะไปอยู่เป็นเทวดาแล้วจะไปเที่ยวฟังเทศฟังธรรมไม่มาหรอกนะครับมีคนเอาอกเอาใจขนาดนั้นไม่ไปฟังแล้วเทศอ่ะนะครับลืมหมดนะเพราะฉะนั้นเทวดาบอกไปเป็นมนุษย์นะไปเจริญที่มนุษย์ที่มนุษย์บอกจะไปเจริญเทวดานะครับโตภัยกับโตภัยแล้วครับนี่สมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพวกเทวดากามาวจรสวรรค์6ชั้นเหล่านี้เพียบพร้อมไปด้วยกามคุณทั้งปวงอายุของพวกเทวดากามาวจรสวรรค์6ชั้นนั้นนับรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าจาตุม500ปีทิพย์ดาวดึง 1,000 ปีทิพย์ยามา 2,000 ปีทิพย์ดุสิต 4,000 ปีทิพย์นิมมานรดี 8,000 ปีทิพย์แล้วก็ปรนิมมิตวัสวตีเนี่ยนะครับ 1,600 ปีทิพย์บวกเบ็ดเสร็จได้เท่าไหร่ครับไปคิดเอาคนเดียวทีนี้ในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์เหล่าสัตว์ผู้มีกามอันปรากฏแล้วเนี่ยนะครับก็คือนับตั้งแต่พวกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์แล้วก็เทวดาจาตุมดาวดึงยามาเนี่ยนะครับดุสิตเนี่ยนะเรียกว่าผู้มีกามปรากฏแล้วหรือว่าเทวดาผู้ยินดีในกามที่เนรมิตเองหมายถึงนิมมานรดีเทวดาผู้ยังอำนาจให้เป็นไปนะครับอันนี้ก็หมายถึงปรนิมมิตะนะครับทั้งมนุษย์และสัตว์ผู้บริโภคกามเหล่าอื่นซึ่งเป็นผู้ฉลาดในการบริโภคกามนะถ้าสำนวนว่าพ่อครัวผู้ฉลาดทำกับข้าวนะครับให้มันอร่อยอร่อยติดพันเนี่ยนะย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับว่ารูปยังไงนะให้คนเห็นแล้วปิ๊งเลยนะติดแนมไม่ละสายตาไปที่อื่นอะไรแบบนี้นะอย่างคุณรุ่งเนี่ยโอ้วาดเนี่ยบอกคนดูนะสียังไงมันเตะตาเตะใจก่อนครั้งแรกนะเขาคิดแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงสละกามทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เสียทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายตัดกระแสตัณหาในปิยรูปสาตรูปที่บุคคลก้าวล่วงได้โดยยากแล้วย่อมปรินิพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงได้โดยไม่มีส่วนเหลือคือล่วงทุกข์นะโดยไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจรู้ถึงเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่นะถ้ารู้นิพานก็ไม่ต้องมาสู่พบนี้อีกแล้วนะครับซึ่งอธิบายบทว่าบทว่าเยจันเยได้แก่เทวดาเหล่าอื่นจากเทวดาที่กล่าวแล้วและมนุษย์ผู้บริโภคกามทั้งหลายผู้เข้าถึงอบายบางเหล่าทั้งหมดนะครับคือสรุปนั่นนะถามว่าจิตที่เป็นไปกับการบริโภคกามเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลใช่ไหมครับอกุศลนี่แปลว่าไม่ฉลาดมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะครับเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อทำปัญญาให้ดับเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นไอ้การกระทำแบบนั้นเนี่ยนะครับไม่มีศีลอยู่เลยใช่ไหมครับปาติโมกสังวรอินทรีย์สังวรอาชีวะปาริสุทธิศีลนะครับเป็นพระภิกษุแบบปาราชิโกโหติอสังวาโซนะครับโอ้ยขาดจากความเป็นสมณะเลยนะมันถ้าเป็นสังฆาทิเศษเอ้ยปริวาสอีกแล้วว่างั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็หมกมุ่นศีลก็ไม่ใช่สมาธิก็ไม่ใช่ปัญญานี่ไม่ใช่ซากอย่างเลยนะครับจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจหมกมุ่นด้วยอำนาจกิเลสตัณหาบทว่าอิทธภาวัญยะถาภาวังความว่าเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่เป็นไปล่วงถึงไม่ก้าวล่วงสงสารสองประเภทคืออัตภาพตามที่ได้มานี้และก็ความเป็นอย่างอื่นจากนี้กล่าวคืออุปาทิภพนะครับไม่พ้นความเป็นอย่างนี้แล้วไม่พ้นเป็นอย่างอื่นไปได้แหละเพราะฉะนั้นก็เวียนวนเวียนอยู่นี่แหละครับนะกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละบทว่าสัพเพปริจเชกามีความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหมด ถึงสละกามทั้งหมดแยกประเภทเป็นกามทิพย์เป็นต้นนะครับทั้งที่เป็นวัตถุกามและกิเลสกามอธิบายว่าเมื่อละกิเลสกรรมด้วยอนาคามิมรรคนั่นแหละชื่อว่าสละวัตถุกามนะครับเพราะว่าจะสละวัตถุได้จริงๆก็สละด้วยอนาคามิมรรคนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้ฆ่าอนาคามิมรรคก็อย่าเพิ่งอุ่นใจเลยว่าจะพ้นจากสภาวะแบบนั้นนะครับไม่พ้นหรอกนะถ้าเกิดจุติแล้วเข้ากระจกมาให้ส่องจะว่าไงอาจารย์พระโมทในอัจฉราตสูตรนะครับภิกษุรูปหนึ่งบำเพ็ญเพียรโอ้ยเดินจงกรมปฏิบัติธรรมจนตายตายแล้วก็จุติไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้ามาห้อมล้อมใหญ่นั่งสำรวมครึ้มเหมือนกับพระเถระทั้งหลายเนี่ยนะเสร็จแล้วบอกโอ้ยท่านตายแล้วเอากระจกมาให้ส่องดูโว้ยเสียใจใหญ่เลยนะครับ กลัวจะไม ่ ได้ส ่ อง กลัวจะไม่ได้ส่องเลยนะงั้นก็ไม่ต้องชวนนะครับไม่ต้องชวนผมหรอกบทว่าปิยะรูสาตะรูปะคติตังความว่ากำหนัดแล้วยินดีแล้วในปิยรูปด้วยความพอใจในสุขเวทนาในรูปเหล่านั้นใช่ไหมครับเพราะรูปเหล่านั้นให้อารมณ์ที่เป็นสุขพอให้อารมณ์ที่เป็นสุขราคานุสัยก็เกิดราคานุสัยนั่นแหละตัณหาอุปาทานก็พบก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตนะครับวัฏฏทุกข์ก็จะดำเนินไปอย่างนี้แหละครับบทว่าเชตวาโซตังทุรัตจะยังความว่าตัดกระแสตัณหาที่ผู้อื่นก้าวล่วงได้ยากคือข้ามได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีความสามารถนะครับเป็นบัณฑิตเนี่ยนะก้าวล่วงตัณหาที่คนอื่นล่วงได้ยากจริงๆก็ปรินิพพานได้แต่ว่าจะปรินิพพานได้ก็ต้องเป็นผู้เห็นอริยสัจนะครับรู้ถึงเวทระดับอริยมรรคปัญญานั่นแหละครับอริยมรรคปัญญานั่นแหละจึงจะตัดกิเลสตัดกรรมได้นะครับมันกิเลสที่เป็นเหตุปฏิสนธิในภพใหม่ก็สิ้นไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสู่ภพใดๆแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนะครับทั้งหมดนี้กล่าวไปเรียกว่าอุปติสูตรอุปติสูตรนะครับข้อความในคัมภีร์คุถกานิกายอิติวุตกะนะครับพระสุตันตปิฎกเล่มที่45ต่อว่าด้วยกามสูตรนะครับในข้อ276นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะผู้ประกอบแล้วด้วยภวะโยคะเป็นผู้ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้คืออัตภาพแห่งมนุษย์นะครับหมายความว่าต้องกลับมาเกิดอีกเหมือนกันถ้ายังมีกามโยคะกับภวะโยคะนะดูกับภิกษุทั้งหลายพระอริยบุคคลผู้พรากแล้วจากกามมโยคะแต่ยังประกอบด้วยภวะโยคะเป็นอนาคามีไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้นะครับพระอนาคามีนี้ไม่มีกามโยคะนะครับแต่ก็ยังยินดีในภพอยู่ดูกับภิกษุทั้งหลายพระอริยบุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะพรากแล้วจากภวะโยคะเป็นพระอรหันตคีณาสกเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วนะเพราะว่าหมดโยคะแล้วก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะผู้ยังต้องกลับมาสู่โลกนี้ผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้และประเภทที่3คือพระอรหันต์สัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวะโยคะย่อมไปสู่สงสารซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายส่วนสัตว์เหล่าใดละกามทั้งหลายได้เด็ดขาดแต่ยังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะยังประกอบด้วยภวะโยคะสัตว์เหล่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นพระอนาคามีส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้วมีมานะและมีภพใหม่สิ้นแล้วถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลกนะครับถ้าหากว่าถึงฝั่งก็ไม่ต้องไหว้เนี่ยนะครับไม่ต้องไหว้อีกแล้วนะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคือประเภทที่ยังต้องกลับมาสู่ภพนี้หมายถึงปุถุชนทั้งหลายหมายถึงพระโสดาบันและพระสกทาคามีส่วนผู้ที่ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้ก็คือพระอนาคามีส่วนผู้ที่ไม่ต้องปฏิสนธิในภพใดๆเลยก็ได้แก่พระอรหันต์นะครับในอัตถกถากามสูตรที่7เนี่ยนะครับบทว่ากามโยคายุโตความว่าราคะที่ประกอบด้วยเบญจกามคุณชื่อว่ากามโยคะนะครับ เน้นไปที่ตัวโลภะนะตัวตัณหาตัวราคะที่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะราคะอันนี้แหละครับชื่อว่ากามโยคะโยคะนี้แปลว่าเครื่องประกอบนะครับนะตัวประกอบเอาไว้ในกามนะบุคคลผู้ประกอบด้วยกามโยคะนั้นชื่อว่ากามโยคะยุตโตนะบ่งถึงบุคคลนะบุคคลผู้มีจิตเป็นไปกับราคะที่ยินดีในเบญจกามคุณถ้าใช้คำว่าราคะเฉยๆเนี่ยเป็นสภาวะธรรมนะถ้าแบบบุคคลก็คือบุคคลที่มีราคะแบบนี้นะครับถ้าใช้คำว่าบุคคลก็คือรวมๆนั่นเองนะครับบทว่ากามโยคะยุตโตนี้เป็นชื่อของกามราคะที่ยังตัดไม่ขาดหมายคำว่าเป็นบุคคลที่ยังละโลภะไม่ได้ได้ตัดใจตัณหาเป็นต้นก็เกิดนะครับความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจในรูปภพและอรูปภพทั้งหลายชื่อว่าภวะโยคะเนี่ยนะคือผู้ที่ยินดีในรูปฌานหรืออรูปฌานยินดีในรูปภพอรูปภพปรารถนาจากความเป็นพรหมนะครับเพราะฉะนั้นความใคร่ในฌานหรือว่าราคะอันประกอบด้วยสัสสทิฏฐิก็อย่างนั้นคือหมายความว่าเป็นภวะโยคะเหมือนกันเนี่ยนะฉะนั้นคำว่าภวะโยคะนั้นได้แก่ความพอใจในรูปภพอรูปภพหรือความใคร่ในฌานหรือตัณหาที่มีสัสสตทิฏฐิเกิดร่วมด้วยนะครับ ขอบคุณครับคำว่าสัสสตทิฏฐิตรงนี้อาจจะคงจะไม่ได้หมายถึงว่าต้องประกอบด้วยฌานใช่ไหม คือสัสสตทิฏฐินี่นะครับมันเป็นทิฏฐิเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุตนะครับซึ่งไอ้โลภะอันนี้เนี่ยนะครับทิฏฐิอันนี้เกิดร่วมกับโลภะนั้นเป็นทิฏฐิที่มีความสำคัญว่าเที่ยงนะครับเช่นว่าไปอยู่ในสวรรค์แล้วสวรรค์เที่ยงทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่มีความคิดลักษณะนี้เรียกว่าสัสสตทิฏฐินะครับอันในตัวสัสสตทิฏฐินี้เป็นชื่อของทิฏฐิเจตสิกนะครับซึ่งเกิดร่วมกับโลภะนะครับถึงสัสสตทิฏฐินี้อาจจะสำคัญในรูปภพหรืออรูปภพก็ตามหรือสำคัญในเทวดาทั้งหลายก็ตามนะสัสสตทิฏฐิอันนี้ก็เรียกว่าภวะโยคะเหมือนกันตัวราคะที่เกิดร่วมกับทิฏฐินั้นก็ชื่อว่าภวะโยคะเช่นพวกที่เข้าใจว่าข้างในตัวเนี่ยนะมีกายซับซ้อนอยู่ข้างในตัวนะเช่นว่ามีร่างกายที่เรียกว่ากายทิพย์มันอยู่ข้างในอ่ะนะมันตายแล้วมันจะออกจากตัวเนี่ยนะสำคัญว่ากายอันนั้นเนี่ยนะครับด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยนะราคะที่สำคัญแบบนั้นก็ชื่อว่าภวะโยคะเหมือนกันนะครับบุคคลผู้ประกอบด้วยภวะโยคะนั้นชื่อว่าภวะโยคะยุตโตอธิบายว่ายังละภวะราคะไม่ได้นะครับบทว่าอาคามีอาคามีเนี่ยนะแปลว่าต้องกลับมานะว่าบุคคลแม้จะดำรงอยู่ในพรหมโลกก็ยังมาสู่มนุษย์โลกนี้เป็นปกติด้วยสามารถแห่งการถือปฏิสนธินะครับถึงจะทำฌานได้ยินดีในรูปภพอรูปภพไปเกิดในภพนั้นๆเนี่ยนะก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามาสู่ความเป็นอย่างนี้ดังนี้อธิบายว่า มีอันต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้กล่าวคืออัตภาพแห่งมนุษย์เป็นธรรมดาได้แก่มีการบังเกิดในมนุษย์ทั้งหลายเป็นปกตินะครับไม่พ้นจากความเป็นมนุษย์อะไรเพื่อจะทรงแสดงว่าก็กามโยคะเป็นเหตุแห่งการมาสู่ความเป็นอย่างนี้ในมนุษย์โลกนี้โดยแท้ถึงกระนั้นผู้ใดประกอบด้วยกามโยคะผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประกอบแม้ภวะโยคะโดยส่วนเดียวดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำทั้งสองไว้รวมกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและประกอบแล้วด้วยภวะโยคะนะบุคคลทั้งสองประเภทนี้นะครับคือทั้งที่มีกามโยคะมีภวะโยคะจะต้องย้อนกลับมาสู่โลกนี้อีกเป็นธรรมดานะครับถ้ามาสู่โลกนี้แล้วจะได้ไปพรหมอีกไหมอันนี้ไม่แน่นะครับอาจจะยากหน่อยถ้ามาสู่โลกนี้นะครับมาติดใจความหวานชื่นของกามทั้งหลายนะครับอาจจะไปต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับนะอย่างเช่นก็ในคัมภีร์เนี่ยนะพูดถึงพระโพธิสัตว์ที่จุติมาจากพรหมโลกนะครับไม่เคยสัมผัสหญิงเลยนะตอนหลังได้สัมผัสหญิงเข้านะครับไม่อยากให้ใครได้สัมผัสแบบนี้เลยแบบเราเลยนะครับถือดาบไล่ฆ่าผู้ชายให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะมาเสพแบบเรานะครับเดี๋ยวจะไม่มีความสุขแบบเรานะอันดีนะตอนหลังสลดสังเวชใจจึงได้บวชถ้าไม่สังเวชใจก็อดแน่นะครับอบายเนี่ยสูงมากนะครับ ราะฉะนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์แล้วก็ยากจะได้กลับคืนหวนไปสู่พรหมโลกอีกนะครับนะเพราะว่าแรงดึงดูดของกามภูมิเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเห็นโทษของกามทั้งหลายอย่างแท้จริงนะครับจึงจะพ้นได้ถ้าไม่เห็นโทษจริงๆเนี่ยนะครับฟังเสียงออดอ้อนจ๋าๆไม่กี่ครั้งเนี่ยนะครับฌานเสื่อมหมดแหละพระลูกเจ้ารีบกลับมานะนะเสร็จแล้วนะใจคอไม่ค่อยดีแล้วนะนะก็พระรูปหนึ่งไงโยมคนหนึ่งมาแซวอ่ะนะโยมผู้หญิงอ่ะนะแซวโอ้โหหล่อจังนะครับโอ้ยไม่เป็นอันทำกรรมฐานกรรมฐานอะไรแล้วพระรูปนี้นะครับพระหนุ่มรูปนี้นะน่าดูเหมือนกันโยมก็ชมนะครับโอ้ยหล่อจังเขาว่างั้นนะนะพระนี้ก็พรรษาก็ใหม่กรรมฐานก่อหมายมีนะครับพอได้ยินเสียงแบบนี้เข้าเนี่ยโอ้โหใจคอนี่ปั่นป่วนไปหมดเลยนะครับในที่สุดก็บวชอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำแค่ไม่กี่คำนี่นะครับสะเทือนใจพระเนนน่าดูเลย มีพระรูปหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับว่านั่งรถรอรถโดยสารจะกลับบ้านอยู่แล้วก็โยมผู้หญิงนั่งคนละฟังรถสองแถวนะฮะอยู่คนละฟังคุยกันแบบให้ได้ยินเลยนะครับว่าท่านหนักใจจริงๆเลยทำไมคนรูปหล่อๆทั้งได้หนีไปบวชหมดนะครับนี่เป็นคำพูดคำนี้แล้วทำให้เขากลับมาแล้วเขาคิดคนเที่ยวพูดกับใครต่อใครหมดเนี่ยนึกถึงก็เขาล็อกตรงนี้ ครับก็จะเสียผ้าเสียเนนกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นค่อยคำบางคำเนี่ยนะครับมันกระชากใจผ้าหนุ่มเนนน้อยกันน่าดูเลยนะโอ้ยคำของพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจขนาดนี้เลยอ่ะนะครับก็พอได้ยินเสียงนั้นกันนะครับเป็นฟืนเผาศพนะครับเป็นฟืนเผาผีทันทีเลยนะพอได้ยินเสียงนั้นแล้วนะครับร่างกายนี้สมณะเพศนะครับแต่จิตใจเนี่ยฟืนเผาศพดีๆประโยชน์ทางโลกก็ไม่ได้ประโยชน์ทางธรรมก็อดนะครับบริโภคอาหารของชาวแว่นแคว้นด้วยไม่ใช่ด้วยจิตที่เป็นกุศลนะครับปัจจวงปัจเวกเนี่ยลืมหมดนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งมาบวชแล้วก็ไม่ได้ว่าจะพ้นง่ายๆนะครับครับในที่สุดก็กามเนี่ยดึงไปอีกแล้วนะครับแม้อสุภฌานก็ชื่อว่ากามโยคะวิสังโยโคนะครับคือตัวอสุภะนะอสุภฌานหมายความว่าฌานจิตที่มีอสุภะเป็นอารมณ์นะครับก็ชื่อว่ากามวิสังโยคนะครับวิสังโยคเนี่ยแปลว่าไม่ประกอบนะการไม่ประกอบด้วยกามเนี่ยหมายถึงระดับอสุภฌานในบทว่ากามโยคะวิสังยุตโตนี้อนาคามิมรรคที่พระอริยบุคคลบรรลุแล้วโดยกระทําอสุภฌานนั้นให้เป็นบาตรชื่อว่าผู้พรากจากกามโยคะโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นต้นเลยก็ต้องผู้ที่เป็นราคะจริตเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาหรือเจริญอสุภะกรรมฐานให้ละเอียดละออให้คมกามฉันทานิวรณ์ได้นะครับด้วยการพิจารณาถึงโทษของกามโดยประการต่างๆนะครับให้เพียงพอที่จะเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายพอที่ใจจะไม่ผูกพันแล้วก็เจริญอสุภกรรมฐานให้ถึงระดับฌานเมื่อเจริญอสุภกรรมฐานจนได้ในระดับฌานก็ออกจากฌานนั่นแหละครับพิจารณาองค์ฌานแล้วก็พิจารณาอารมณ์คืออสุภเหล่านั้นโดยความเป็นรูปนามขันธ์5พร้อมทั้งปัจจัยนะครับแล้วก็ใคร่ควรโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีนะครับนั้นพิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้ก็สามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีได้เมื่อเป็นพระอนาคามีก็พ้นจากกามนะครับเป็นกามโยคะวิสังโยโคนะครับ ขอโอกาสครับต้องอธิบายเรื่องพิจารณาโดยความเป็นโรคโดยความเป็นหัวฝีฟัง ไหมครับนะก็บอกว่าฝีทั้งหลายเนี่ยมันเกิดที่ไหนนะครับคือร่างกายนี่นะถ้าพูดเป็นร่างกายฝีมันก็เกิดในกายเนี่ยนะครับในร่างกายทุกส่วนเนี่ยนะครับถ้าเห็นเด็กเนี่ยนะเด็กบางคนที่ฝีเนี่ยนะมันออกตามหัวตามตัวเนี่ยนะไม่ต้องเด็กหรอกครับผมยังนึกถึงตอนที่เป็นอีสุกอีสายมันก็คล้ายๆกับฝีนั่นแหละครับมันเป็นเต็มตัวเต็มหน้าเต็มแขนเต็มขาไปหมดนะครับมันเร่าร้อนเนี่ยนะก็คือเหมือนกับคนที่เป็นสิวที่มันหายไม่เป็นนะครับลักษณะนั้นนะ ในกายอันนี้นะคือไอ้คำว่าฝีเป็นต้นเนี่ยให้บ่งถึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขลักษณะนะมันไม่ได้มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวอะไรหรอกนะครับแม้กระทั่งเส้นผมเนี่ยนะถ้าหากว่าเส้นผมเนี่ยที่เน่าเฟะเป็นต้นเนี่ยนะครับด้วยเป็นเหตุบางอย่างที่ทำให้เป็นแผลหายไม่เป็นเนี่ยนะครับน้ำเหลืองเป็นต้นก็ไหลเยิ้มเนี่ยนะแม้กระทั่งตามเนื้อตามตัวของคนที่เป็นฝีดาษนะครับเป็นฝีถ้าเป็นเหมือนกับพระปูติขะตะด้วยก็นะครับมันกินมาตั้งแต่กระดูกนะครับก็มาแตกมาไหลมาเยิ้มมาปริกออกไปตามเนื้อตามตัวที่นี้ระหว่างนั้นเนี่ยนะครับกายประสาทะก็โดนใช่ไหมพอกายประสาทะมีอย่างนั้นแล้วกายวิญญาณทุกขกายวิญญาณก็กำเริบเสบสารนะครับหนักเข้าไปอีกนะครับพอกายวิญญาณที่เป็นทุกขเวทนาเกิดร่วมด้วยนะครับชาวนะก็เป็นไปกับโทสะนะครับทีนี้ไอ้เจตนากรรมที่เกิดร่วมนั้นก็ทำกิจของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรคเป็นฝีจริงๆด้วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เปรียบเหมือนโรคเปรียบเหมือนฝีด้วยอย่างหนึ่งนะครับจะต้องคอยเช็ดคอยล้างคอยบริหารเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นที่ไหลออกของสิ่งสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดโดยประการต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นนะครับแม้แต่ในอดีตก็ต้องบริหารมาอย่างนี้อยู่แล้วอนาคตต่อไปก็จะต้องบริหารอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับไม่มีจบมีสิ้นเมื่อเป็นไปในลักษณะนี้นานๆเข้าเนี่ยนะครับอันนี้แหละก็เรียกว่าชราหรือว่าหนักๆ ก็จะเป็นมรณะไปมันต้นเหตุแห่งชรามรณะนี่คืออะไรครับก็คือความติดพันความเพลิดเพลินความหมกมุ่นความยินดีในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคราวเหล่านี้เนี่ยนะครับถามว่าเขาเบื่อหน่ายกายอันนี้เลยไหมเขาเบื่อครับแต่เขาอยากได้อันใหม่เนี่ยนะครับเขาอยากได้อันใหม่เพราะฉะนั้นไอ้กิเลสที่สิเนหาโหยหายินดีหาอันใหม่นั่นแหละครับเป็นสมุทัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปประกายอันใหม่ของเขาอันนะที่จริงแล้วน่าเบื่อหน่ายนะสมมติคนแขนขาดขาขาดพิกงพิการเนี่ยนะน่าจะปรารถนาพ้นจากวัฏฏะนะครับแต่ไม่หรอกครับเขาอยากได้กายอันใหม่นะครับอยากได้กายอันดีกว่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทิ้งกายอันนี้ก็ยินดีในกายอันใหม่นะด้วยอำนาจของตัณหาที่เชื่อมถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีข้อปฏิบัติตามสมถะและวิปัสสนาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากนักครับที่จะเบื่อหน่ายในรูปกายทั้งหลายยากนักที่จะเบื่อหน่ายในนามกายทั้งหลายยากที่จะเบื่อหน่ายในความคิดนะครับอันนี้นะเราเคยคิดไหมเบื่อไหมความคิดเนี่ยนะเคยความคิดนี่เป็นแต่กรรมและผลของกรรมนะมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆนะเบื่อหน่ายเหลือเกินในการรับรู้เบื่อหน่ายที่จะคิดเนี่ยนะครับมีไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าหาพ้นเลยนะครับจากวัฏฏะทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านอธิบายคำว่าโรคคำว่าฝีเนี่ยนะครับก็บ่งถึงว่ามันเสียดแทงเนี่ยนะมันเป็นที่ไหลออกของสิ่งที่ปฏิกูลทั้งหลายเป็นนะถ้าฝีทั้งหลายก็เป็นที่ไหลออกของน้ำหนองน้ำเลือดนะร่างกายที่เรียกว่าเป็นฝีเพราะเป็นที่ไหลออกของโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนะครับก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ราคะเป็นต้นก็จะเกิดนะครับนั้นก็ทำตีรณปริญญาให้มากๆนะครับเพราะเหตุนั้นพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลแห่งมรรคที่3คืออนาคามีผลเนี่ยนะท่านเรียกว่ากามโยคะวิสังยุตโตพรากแล้วจากกามโยคะนั้นดังนี้ก็เพราะเหตุที่ฉันทราคะในรูปประพบและอรูปประพบอันพระโยคาวจรคือพระอนาคามีมรรคนี่นะครับยังละไม่ได้ฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นจึงเรียกว่าภาวะโยคะสังยุตโตเพราะยังละภาวะโยคะไม่ได้นะครับคือยังยินดีในรูปประพบเช่นยังยินดีในสุทธาวาสอยู่นะครับนะยินดีในสุทธาวาสนี่นะถ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสนะพรหมชั้นนั้นเนี่ยนะนิวรณ์ห้ามไม่กลุ่มรุมสงสัยจะพิจารณาอะไรได้เยอะใคร่ครวญได้มากสติปัญญามีรัศมีเป็นต้นนะครับอาจจะยินดีอย่างนั้นก็เลยยังยินดีในภพอยู่นี่ต่อไปนะครับว่าบทว่าอนาคามีได้แก่พระอริยบุคคลผู้ไม่มาสู่กามโลกด้วยสามารถแห่งการปฏิสนธิคือไม่ต้องมาปฏิสนธิในภพนี้อีกแล้วนะครับอธิบายว่าพระอนาคามีบุคคลชื่อว่าไม่ต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะสำเร็จความเป็นผู้ไม่มีสังโยชน์ในภายในด้วยการเพิกถอนเสียได้ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน์โดยไม่มีส่วนเหลือนะครับคือถอนสังโยชน์เบื้องต่ำนะครับสังโยชน์เบื้องต่ำซึ่งประกอบไปด้วยสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสกามราคะและปฏิฆะนั้นสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการเหล่านี้เนี่ยท่านถอนได้หมดนะครับ ซึ่งโอรัมภาคิยะสังโยชน์โดยไม่มีส่วนเหลือพร้อมกับด้วยสามารถแห่งการพรากจากกามโยคะนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยินดีในกามคุณเลยนะครับทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์หรือของเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยนะครับเป็นผู้ปรินิพานในชั้นนั้นนะครับคือในชั้นสุทาวาสนะนะมีอันไม่กลับมาเป็นธรรมดาไม่ต้องมาเกิดในภพนี้อีกแล้วนะครับแต่ถ้ามีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระอนาคามีทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมากราบจะมาฟังธรรมเป็นต้นนะครับท่านก็ยังมาแต่ว่าไม่ใช่มาเกิดนะมาเยี่ยมคนมีบุญทั้งหลายนะครับหรือบางทีก็จะมาแนะนำข้อปฏิบัติบางอย่างแก่เพื่อนเก่านะครับเช่นเพื่อนของพระพาหิยะที่เป็นพรหมชั้นอนาคามีก็ลงมาเตือนนะครับหรือเข้ามาหาท่านพระกุมารคัสสปะเข้ามาหาปริภาชกคนหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนเก่านะครับก็ลักษณะนั้นแต่ท่านไม่มาปฏิสนธิแล้วก็ภวะโยคะอันพระอริยบุคคลใดละได้แล้วโดยไม่มีส่วนเหลือแม้กิเลสที่เหลือมีอวิชชาโยคะเป็นต้นย่อมชื่อว่าเป็นอันพระอริยบุคคลนั้นละได้แล้วทีเดียวเพราะเหตุที่กิเลสเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วในที่เดียวกันเพราะเหตุนั้นพระอริยบุคคลผู้มีสังโยชน์คือภพอันสิ้นแล้วนั้นท่านจึงเรียกว่าพระอรหันตขีณาสพเพราะว่าพระอรหันต์นี้ละกิเลสทั้งหมดนะครับละอวิชชานะครับคือละรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทจฉะและอวิชชาได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกิเลสทุกสิ่งเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยละได้โดยที่ไม่มีส่วนเหลือด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอริยบุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะพรากแล้วจากภวโยคะเป็นพระอรหันตขีณาสพดังนี้นะครับก็ในอธิการนี้พึงเห็นว่าพระอนาคามีผู้พรากแล้วจากกามโยคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อตรัสสรรเสริญตติยมรรคนะครับนะดุจการละสุขทุกโสมนัสโทมนัสของจตุตฌานนะครับและสรรเสริญจตุธรรมะนะครับคือสรรเสริญจตุทฌานนะครับสรรเสริญจตุธรรมะก็คือสรรเสริญอรหัตตมรรคว่าเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์คือทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสฉะนั้นปุถุชนทั้งหมดพร้อมด้วยพระโสดาบันและพระสกทาคามีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยบทแรกคือหมายความว่าจะต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกนะครับพระโสดาบันก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์นะเอาพระโสดาบันประเภทสตักขตุปรมะนะครับพระอนาคามีทั้งหมดถือเอาด้วยบทที่2คือไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกนะครับส่วนพระอรหันต์ถือเอาด้วยบทที่3หมายความว่าปรินิพานเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยังพระเทศนาให้จบลงด้วยยอดคือพระอรหันต์ครับสูตรสั้นๆนะพระองค์ก็ตรัสจบด้วยพระอรหันต์เลยนะครับแล้วที่คาถาว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวโยคะย่อมไปสู่สงสารซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายนะครับคือถ้ายังมีกิเลสใช่ไหมครับก็ไม่พ้นจากความเกิดและความตายเพราะกิเลสนี้เป็นเหตุแห่งความเกิดและความตายนะส่วนสัตว์เหล่าใดละกามทั้งหลายได้เด็ดขาดคือละราคะละกิเลสเนี่ยนะแต่ยังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะคือยังมีอวิชชาสวะภวาสวะเนี่ยนะยังประกอบด้วยภวะโยคะสัตว์เหล่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นพระอนาคามีส่วนสัตว์เหล่าใดตัดขาดความสงสัยได้แล้วมีมานะและมีภพใหม่สิ้นแล้วถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลกนะครับเป็นพระอรหันต์นะตัดวิจิกิจฉาตัดมานะตัดกิเลสเป็นเหตุแห่งพบใหม่ได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อธิบายว่าอุพยังแปลว่าโดยส่วนสองนะครับคือประกอบด้วยกามโยคะและภวโยคะทั้งสองบทว่าสัตตาคัดฉันติสังสารังความว่าสัตว์สามประเภทเหล่านี้คือปุถุชนพระโสดาบันพระสกทาคามียังต้องไปคือท่องเที่ยวไปเพราะยังละกามโยคะและภวะโยคะไม่ได้ต่อจากนั้นก็จะเป็นผู้ไปสู่ชาติและมรณะนะครับเพราะว่าพระโสดาบันก็ยังแก่และตายอีกนะครับยังตายยังแก่ยังตายอีก7ชาตินะครับพระสกทาคามีก็ยังแก่ยังตายอีกนะครับแต่ว่ามาสู่ชาติความเป็นมนุษย์ชาติเดียวในบรรดาพระโสดาบันบุคคล3จำพวกนะครับพระโสดาบันนี่มี3ประเภทคือเอกพิชี1 โกลังโกละ1สัตตะขตุปรมะ1นะครับเหล่านี้พระโสดาบันผู้มีอินทรีย์นะครับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะครับอ่อนกว่าเขาทั้งหมดชื่อว่าสัตตะขตุปรมะท่านย่อมไม่เกิดในภพที่8แต่ยังท่องเที่ยวไปด้วยสามารถแห่งการเกิดของตนที่ธรรมดากำหนดไว้นะครับคือหมายความว่าภพที่8เนี่ยนะครับจะไม่มาสู่ความเป็นมนุษย์อีกแล้วนะครับพระโสดาบันแม้นอกนี้ก็เหมือนกันแม้บรรดาพระสกทาคามีทั้งหลายพระสกทาคามีใดบรรลุสกทาคามีมรรคในโลกนี้แล้วบังเกิดในเทวโลกมาบังเกิดในโลกนี้อีกพระสกทาคามีนั้นชื่อว่าท่องเที่ยวไปด้วยสามารถแห่งชาติที่ตนกำหนดแล้วคือมาครั้งเดียวนะแต่พระสกทาคามีบุคคลเหล่าใดย่อมบังเกิดในเทวโลกนั้นนั่นแหละหรือในมนุษย์โลกนั่นเองโดยเว้นโวมิสกนัยพระสกทาคามีเหล่านั้นยังต้องท่องเที่ยวไปอยู่นั่นเองเพราะยังต้องไปเกิดบ่อยๆจนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้าโดยได้บรรลุมรรคชั้นสูงขึ้นไปนะครับหมายความว่าท่านอาจจะตายเกิดในสวรรค์ไปเรื่อยนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาจะแก่กล้าเบื่อหน่ายในวัฏฏะจึงสามารถตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ต่อไป ขอโอกาสครับมีสงสัยกันว่าพระโสดาบันแล้วก็พระสกทาคามีเนี่ยจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกไหมนะมีข้อสงสัยอยู่แล้วนี่ก็บอกว่าย่อมบังเกิดในเทวโลกนั้นนั้นแหละหรือในมนุษย์นั่นเองโดยเว้นโวมิสกันไนไม่รู้ว่าอะไร ครับโวมิสกันไนนี่โดยศัพท์แปลว่าอะไรครับครับนะมิสกะนะครับถ้าโดยทั่วไปก็แปลว่ารักคนนะหมายความว่าอาจจะสลับกับการมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะครับคือสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์หมายความว่าพระโสดาบันกับพระสกทาคามีก็ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่นะครับแต่พระสกทาคามีเนี่ยนะมาเกิดแบบเลือกตระกูลเกิดได้นะครับนะถ้าพระสกทาคามีนี่เลือกตระกูลเกิดได้ถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันก็ไม่เกิดในตระกูลที่ตกต่ำนะครับนะแต่ในปุถุชนเรื่องที่จะต้องกล่าวถึงไม่มีเลยเพราะสังโยชน์ทั้งปูในภพทั้งปวงยังไม่หมดสิ้นไม่ต้องพูดหรอกครับว่าจะไม่มาอีกว่างั้นนะไม่ต้องพูดหรอกครับว่าจะไม่ต้องมาพักพระธาตุโกดแก้วอีกว่างั้นนะมาเรื่อยแน่นอนว่างั้นแต่ลักษณะเนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะกิเลสเป็นเหตุมาเกิดมนุษย์ยังไม่หมดนี่ว่างั้นเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่ที่นี่เลยที่อื่นก็ไปนะครับแบกศพไปฝากที่ฝังศพนะครับแบกศพไปเรื่อยอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับนะร่างกายนี่ก็เหมือนกับศพนะแบกไปฝังไว้ไม่รู้กี่หนต่อกี่หนกี่แห่งต่อกี่แห่งนะครับนะขนาดว่าที่ที่ไม่เคยฝังศพก็ยังมีศพฝังไปแล้ว 84,000 ศพนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหาที่ฝังที่อย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับไม่รู้ว่านั้นเขาบอกว่าสิ่งที่รู้ไม่ได้มี3ประการ1เวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างกายแล้วก็พบหน้าที่จะมีต่อไปสำหรับปุถุชนทั้งหลายนะครับรู้ได้ยากแต่ถ้าหากว่าประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาก็กำหนดได้นะครับแต่ถ้าขาดศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้ไม่เพียงพอก็ยากนะครับไม่รู้ว่าพบหน้าจะเป็นอย่างไรก็วัดสันวัดอะไรนะถ้าวัดดวงก็ไม่ใช่คำสอนอันนั้นใช่ก็วัดความคิดกันดูเวลาใกล้จะตายเนี่ยวัดจิตวัดใจวัดสติกำลังนะครับวัดความรู้ความสามารถเวลาใกล้จะตายว่าทำจิตให้เป็นกุศลได้ไหมถ้าทำจิตให้เป็นกุศลได้ก็แสดงว่าไปดี มนุษย์ไม่มีกึน มีแต่เป็ดมีแต่ไก่ สำนวนนะตอนนี้ก็คือวัดสติปัญญาวัดความสามารถวัดศรัทธาพละวิริยะสติสมาธิปัญญานะถ้ากุศลธรรมเหล่านั้นไม่เกิดก็แย่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวะโยคะทั้งสองย่อมไปสู่สงสารซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายนะครับถ้ามองเห็นรูปก็สวยไปหมดฟังเสียงก็เพราะได้กลิ่นก็หอมนะครับอาหารก็อร่อยนะครับเนี่ยนะหนาวอย่างนี้ได้ผ้าห่มก็ดีนะครับถ้าร้อนหน่อยได้อาบน้ำมีแอร์อยู่เย็นสบายอย่างเงี้ยนะ ถ้ายินดีแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับเกิดตายอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นลืมตามองเห็นอันโน้นก็งามอันนี้ก็งามเกิดตายอีกนานฟังเสียงเพราะๆเมื่อไหร่โอ้อย่างนี้เกิดตายอีกนานนะครับได้เจอกลิ่นน้ำหอมอะไรเข้าไปหอมดีนะเนี่ยเกิดตายอีกนานนะโอ้อันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยนะครับโน่นก็ดีนี่ก็น่าเสียดายอันนี้เกิดตายอีกนานนะครับผ้าโน่นก็ดีผ้านี่ก็ใช้ดีเป็นต้นเนี่ยนะอันโน่นก็ดีอันนี้ก็ดีโอ้เกิดตายอีกนานนะครับทำใจไว้เถอะครับเวลาเจ็บเวลาตายก็อย่าไปบ่นนะเพราะอะไรเพราะว่าชอบไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าความชอบใจในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุแห่งความแก่และความตายถ้าเพลิดเพลินชอบใจในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ต้องบ่นต่อไปนะครับเพราะมันเป็นผลน่ะนะก็พระองค์ตรัสว่าความรักมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นผลนี่เป็นผลแห่งความรักผลแห่งความเพลิดเพลินนะและพระองค์ก็ตรัสบางแห่งว่าเราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้สักน้อยหนึ่งนะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเมื่อรูปเหล่านั้นเปลี่ยนไปนะครับอันทุกๆอารมณ์เนี่ยนะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตคิดดูนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็ยังทำให้เกิดทุกขกายวิญญาณมันก่อนได้ยินเสียงโยมก็บ่นว่าหนาวหนาวนะครับมันแสดงว่าทุกขกายวิญญาณได้เกิดขึ้นแล้วนะครับของเราเองก็โอ้น่าดูเหมือนกันนะครับเนี่ยนะถ้ายิ่งไปบิณฑบาตเช้าๆใช่ไหมเหยียบพื้นเป็นไงครับอากาศเย็นเย็นเหยียบพื้นแข็งๆเนี่ยนะครับทุกขกายวิญญาณก็จะเกิดขึ้นลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะทั้งหนาวมือเนี่ยเย็นชาไปหมดนะครับอุ้มบาตรจับบาตรนี่มันเย็นไปหมดเนี่ยนะเย็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก็ยังนึกถึงความอุ่นนะได้รับความเย็นอย่างนั้นก็นึกถึงไออุ่นอย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละครับเจตนานั้นพาเกิดพาตายอีกนานนะครับแทนที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเห็นทุกข์เห็นโทษนะก็นึกถึงไออุ่นว่างั้นเดี๋ยวนะนั่นแหละนะไออุ่นนั่นแหละครับคือความเกิดและความตาย โอเคครับเราจะใส่ใจยังไงดีครับ ก็พระพุทธเจ้าสอนยังไงก็ใส่ใจอย่างนั้นนะครับศรัทธาสูตรไหนก็ใส่ใจตามสูตรนั้นนะครับตอบแทนก็ยากเหมือนกันเนี่ยนะถามว่ามหาภูตรูปใช่ไหมที่เย็นร้อนเนี่ยนะสภาพที่เย็นอุ่นเป็นต้นนี่ก็คือมหาภูตรูปเนี่ยนะแล้วก็คิดเนี่ยนะคืออสรพิษนะครับอสรพิษเนี่ยนะดีนะถ้ามันร้อนกว่านี้เนี่ยมันเหมือนกับพิษมันกัดนะนะถ้ามันเย็นกว่านี้อีกมันก็เหมือนกับพิษมันกัดเพราะฉะนั้นอสรพิษนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่เหมือนกับอสรพิษทีนี้อสรพิษเนี่ยเป็นรูปประขันเพราะฉะนั้นเหมือนกับฟองน้ำนะครับเหมือนกับโรงพยาบาลนะครับเป็นแหล่งศูนย์รวมของความป่วยไข้ว่างั้นน่ะศูนย์รวมแห่งความเจ็บไข้ศูนย์รวมแห่งความทรมานก็เกิดในกายเหล่านี้นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นจึงเหมือนโรงพยาบาลนะครับศูนย์รวมแห่งความเจ็บปวดนะครับว่างั้นน่ะ ครับธาตุที่ในตัวเราเนี่ยที่เกิดโดยกรรมจิตอุตตัวอาหารที่เป็นมหาพุทธรูปเนี่ยกับธาตุข้างนอกเนี่ยมีความเสมอกันมั้ย ต้องกล่าวด้วยเสมอด้วยสิ่งใดนะครับถ้าโดยสมุฏฐานก็ไม่เสมอกันแต่เสมอกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะครับพันผู้ที่เจริญหรือพิจารณาธาตุมากๆก็จะเห็นว่ากายนี้กับใบไม้ใบหญ้าไม่มีความต่างกันโดยสภาวะนะครับเช่นความเย็นร้อนอ่อนแข็งของต้นไม้กับของร่างกายก็ไม่มีความต่างกันนะครับแต่เนื่องจากสมุฏฐานที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับแต่อย่าลืมว่าร่างกายอันนี้นี่นะครับกรรมมาอาศัยเฉยๆนะแต่ที่มันเจริญเติบโตนี่อาศัยอาหารนะครับมันก็อาศัยต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายที่มาประกอบกันเป็นอาหารนั่นแหละนะครับแต่กรรมทั้งหลายมาอาศัยเฉยๆเท่านั้นเองนะครับนะกรรมนี่เป็นตัวตกแต่งให้วิจิตจิตเป็นตัวตกแต่งให้วิจิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความไม่มีสาระก็ไม่ได้ต่างอะไรจากต้นไม้ใบหญ้านะครับบทว่ากาเมปหันตวานะความว่าละกิเลสกามทั้งหลายกล่าวคือกามราคะด้วยพระอนาคามีมรรคนะครับบทว่าชินนสังสยาความว่ามีความสงสัยอันตัดขาดแล้วด้วยดีก็แลการตัดความสงสัยนั่นแลจะมีได้ก็ด้วยพระโสดาปัตติมรรคเท่านั้นก็เพื่อจะทรงสรรเสริญมรรคที่4จึงได้ตรัสไว้อย่างนั้นนะครับสรรเสริญว่ามรรคที่4เนี่ยนะครับต้องผ่านโสดาปัตติมรรคแต่ว่า ที่กล่าวให้เห็นว่าอรหัตตมรรคก็ตัดความสงสัยได้ที่จริงแล้วตัดตั้งแต่โสดาปัตติมรรคแล้วอธิบายว่าพระอรหันต์ทั้งหลายทรงประสงค์เอาว่าผู้ตัดความสงสัยได้แล้วในพระคาถานี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าขีณมานะปุณัพพวามีมานะและพบใหม่สิ้นแล้วดังนี้พระอริยบุคคลชื่อว่ามีมานะและพบใหม่สิ้นแล้วเพราะท่านมีมานะทั้ง9และพบใหม่ต่อไปสิ้นแล้วโดยประการทั้งปวงนะครับเนี่ยนะกามภพรูปภพอรูปภพนะครับนะนะเอกโวการภพเจตุโวการภพนะครับหรือว่าสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพการปฏิสนธิในภพใดๆไม่มีสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับเพราะเมื่อไม่มีปฏิสนธิชาติก็ไม่หยั่งลงเมื่อชาติไม่หลั่งลงชรามรณะก็ไม่เกิดเมื่อชรามรณะไม่เกิดนะครับสาเหตุแห่งโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ไม่มีพระอริยบุคคลชื่อว่ามีมานะและพบใหม่สิ้นแล้วเพราะท่านมีมานะทั้ง9และพบใหม่ต่อไปสิ้นแล้วโดยประการทั้งปวงก็ในบทว่าขีณมานะปุณัพพวานี้กิเลสอันมรรคที่4จะพึงฆ่าทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยมานะสัพนะครับคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทจจอวิชชาเนี่ยนะครับพูดแค่มานะก็พอหรือด้วยสามารถแห่งลักษณะเพราะกิเลสมีอัตอย่างเดียวกับมานะนั้นนะครับก็สอุปาทิเสสานิพานธาตุเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยที่พระขีณาสพมีอาสวะสิ้นแล้วนะครับคือพิจารณาทำปริญญาในขันห้าจนบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดจดทั้งหมดแล้วก็สิ้นกิเลสนะครับเป็นสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุนะครับอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุก็เป็นอันพระองค์ตรัสแล้วโดยที่พระขีณาสพมีพบใหม่สิ้นแล้วนะครับพอท่านทิ้งร่างกายอันนี้ก็จะไม่ถือเอาร่างกายอันใหม่อันที่จริงแล้วสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไปก็ยินดีในร่างกายอันใหม่ที่จะบังเกิดขึ้นบางทีก็ลืมนึกไปว่าโอ้ชราและมรณะก็อาศัยกายที่จะเกิดใหม่นั่นแหละนะครับทุกโทมนัสและอุปายาตก็อาศัยกายอันใหม่นั่นแหละเกิดขึ้นนะครับโรคทุกชนิดก็อาศัยกายเหล่านั้นแหละเกิดขึ้นการลงโทษทุกชนิดก็อาศัยกายนั่นนะครับการประกอบอาชีพทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนะครับเต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยเป็นต้นก็กายเหล่านั้นกิเลสตัณหาสงครามทั้งหลายก็อาศัยกายเหล่านั้นนั่นแหละเกิดขึ้นนะครับกิเลสทั้งหลายก็อาศัยดังนั้นเพราะฉะนั้นความชั่วร้ายทุกชนิดก็อาศัยเริ่มเรียกว่าอะไรนะเริ่มแรกคือนับตั้งแต่ปฏิสนธินะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งวัฏทุกข์ทุกชนิดถ้าไม่ปฏิสนธิแล้วนี่นะครับทุกทั้งหลายในโลกนี้จักไม่มีอย่างเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็จบนะครับในกามสูตรที่7